Матай 19-р бүлэг. Есүс Эдгэрүгэн альцсныхаа дараа Галилаас явж Йорданы тэр тэг Юудайн нутаг дээрв. Үй олон хүмүүс түүнийг дагахад тэнд тэр тэднийг эдгэжээ. Түүн дээр хэсэг фарисеучуд ирээд түүнийг сорж, ямар нэг шалтгаанаар эхнэрээсээ салах нь хуулийн дагуу мөн үү гэж асуухад тэр хариуд нь, бүтээгч анханасаа тэднийг эрэмээр нь бүтээснийг та нар уншаагүй гэж үү гээд, тиймээс эр хүн эцэг эхэн орхин эхнэртэйгээ нийлж хуюулаа нэг бий махбод болдог. Тиймд тэд цаашид хоёр бус, харин нэг бий махбод юм. Иймээс бурхны хамтдан нийлүүлснийг хинч бүү салгаг гэж айлдав. Гэтэл тэд түүнд, тэгвэл Мойсе ягаад эхнэртэй салтыг гэрчилсэн бичиг өгөөд түүнийг явуулахыг тушаасан юм бэ гэхэд, тэр тэдэнд, ягаад гэвэл та нарын зүрх хатуу тул Мойсе эхнэрээсээ салахыг та нарт зөвшөөрсөн юм. Гэвч анханасаа ийм байгаагүй. Би та нарт хэлий, хин садар самуунаас өөр шалтгаанаар эхнэрээсээ салж өөр эмгтээтэйгэр л нь тэр нь завхаарсан болно гэв. Шавнарын түүнд, хэрв нөхөр эхнэрийн харьцаа ийм байвал гэрлэхгүй байсан дээр юм гэхэд, харин Есүс тэдэнд, ингэж хэлэхийг бүх хүн хүлээн зөвшөөрч чадахгүй, харин энэ нь өгөгдсөн хүмүүс л чадна. Учир нь ихийнхээ хэвлийгээс төрхтөө тайган төрсөн хүн байдаг. Хүмүүсийн тайган болгосон тайган хүмүүс ч байдаг. Мөн Тэнгэрийн хаанчлалын төлөө өөрсдийгөө тайган болгосон тайганч байдаг юм. Үүнийг хүлээж авах чадвартай нэг нь хүлээн авах гэж айлдав. Есүсийн гарыг нь тавиулж тэдний төлөө залбируулахын тулд хүмүүс түүн дээр хүүхдүүдийг авчирсанд шавнар тэднийг зэмлэжээ. Харин Есүс, хүүхдүүдийг зөвшөөр, над руу ирэхийг бүү боливол, учир нь Тэнгэрийн хаанчлал бол эдний адил хүмүүсийнх юм гэд, тэдний дээр гараа тавьсны дараа тэндээс явв. Үзэгтүүн, нэгэн хүн түүн рүү ирээд, багшаа, мөн хамиг олохын тулд би ямар сайн юм хийх ёстой вэ гэж асуухад Есүс, чи надаас юунд сайн юу болох тухай асуунав? Сайн зөвхөн ганц байдаг. Хэрв чи амьтай болохыг хүсэж байгаа бол тушаалуудыг сахи гэв. Тэр түүнд, алийг нь гэхэд Есүс, чи хүн бүү ал, чи бүү завхаар, чи бүү хулгайл, чи бүү худал гэрчил, эцэг эхэн хүндэл, чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэжээ. Өнөөх залуу эр түүнд, энэ бүхнийг би сахисан, надад өөр юу дутагдж байна вэ гэхэд Есүс, хэрв чи төгс байхыг хүсэж байвал явж ид хөрөнгөө зарж ядуусдаг, тэгвэл чи тэнгэрт эрдэнэстэй болно. Тэгээд ирж намайг даг гэлээ. Тэр залуу энэ зааврыг сонсоод үнэхтэйгээр холдон явлаа. Учир нь тэр маш их хөрөнгөтэй нэгэн байжээ. Есүс шавнартаа, үннээр би та нарт хэлий, баян хүн Тэнгэрийн хаанчлалд орох нь нэн бэрх аж. Би та нарт дахин хэлий, баян хүн Бурхны хаанчлалд орохоос тэмээ зүүний сүвгчээр нэвтрэх нь илүү хялбар гэв. Шавнар нь үнийг сонсоод ихэд гайхан, тэгвэл хэн аврагдаж чадах вэ гэцгээхэд, Есүс тэднийг хараад, энэ нь хүмүүст боломжгүй, харин Бурханд бүх юм боломжтой гэж айлдав. Тэгтэл Петр түүнд, хараач, бид бүх зүйлсийг орхиод таныг дагсан, тэгвэл бидэнд юу байх вэ гэхэд Есүс айлдсан. Үннээр би та нарт хэлий, хүний хүү өөрийн сүр жавхланд сэнтиндээ залрах үед намайг дагсан та нарч мөн 12 Израилийн 12 овгийг шүүж 12 сэнти дээр залрах болно. Миний нэрийн төлөө өөрийн гэр орно, ах дүүсээ, эгч дүүсээ, эсвэл эцэг ихээ хүүхдүүдээ, эсвэл эдлэн газраан орхисон хүн бүр 100 дахин ихийг хүртэх бөгөөд мөн хамийг өвлөх болно. Харин ихэнд байгаа олон хүн сүүлчийх, сүүлчийх нь ихнийх байх болно.